aan de zijlijn. Jurgen Streppel was van 2011 tot 2016 trainer bij Willem II. Nu is hij sinds vorig seizoen trainer bij Heerenveen. Zo was hij weer even terug in zijn oude nest. Zijn ploeg Heerenveen won met 1-2 bij Willem II. Marco Staps sprak met Jurgen Streppel. Inderdaad, ik heb 4-5 fantastische jaren gehad als trainer en als technisch manager. We hebben met z'n allen hier wat moois neergezet, denk ik. Ik ben erg blij dat ik een Eredivisieclub heb achtergelaten. Dat is inmiddels alweer ruim een jaar geleden. En dan is het blij, ik ben blij dat we vandaag wel gewonnen hebben. Want op dit moment ben ik werkzaam bij Heerenveen, waar ik ook trots op ben. En ben je blij als je wint. Je staat al bijna weer bovenaan met Heerenveen. Niet bijna hoor, we staan bovenaan. We staan nu bovengeven. Ja, inderdaad. Er zit wel potentie in het team, inderdaad. Wij hebben een aardig helftal, een stabiel helftal met een aantal jongens die verschil kunnen maken. Dus we zijn erg tevreden. Ja, Roujane zat was vanavond een beetje zichtbaar. Was dat ook de reden dat hij vervangen werd? Nou, hij maakt volgens mij de 1-0, die werd afgekeurd. En hij maakte een geweldige kans, maakte hij niet. Hij is lastig, want hij speelt tegen drie verdedigers. Dat is lastig, omdat Willem II natuurlijk op eigen helft hangt. Met 8, 9, 10 man achter de bal. Ja, dat is lastig, zeker van spits. Ja. Willem II speelt, zoals je zegt, met 5 verdedigers. Dat is iets wat je een paar seizoenen terug eigenlijk niet wil. Maar denk je dat Willem II dat nodig heeft om een 5 verdedigers thuis te spelen? Dat weet ik niet. Dat is lastig om een inschatting van te maken. Want ik heb maar met 2 van deze spelers gewerkt en de rest niet. Dus, dat is allemaal nieuw, hè? Dat is allemaal nieuw. En Willem II staat wel voor aanvallend voetbal 4-3-3. Ja. En zij zullen hun reden hebben waarom ze met 5 man achterin gaan spelen. En dat heeft ze ook volgens mij resultaat opgeleverd deze week. Vandaag waren wij de betere ploeg. Ja, je doet echt goed in de competitie. 3 overwinningen deze week. Dat gaat de goede kant op in ieder geval. Ja, heerlijk. Ja, heb je het rijden helemaal gevonden in Heerenveen? Ik ben erg blij dat ik daar werk. Het is ver van Brabant. Ja. Willem II blijft in Brabant blijft toch mijn provincie. En Willem II blijft mijn club. Maar ik ben nu blij dat ik in Heerenveen mag zijn.